राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 17 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रेकपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदभक् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। कि हमें परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, उन भाई बहनों की सीधी सरल बात है, ये सब संसार भगवत स्वरूप है। गीता में सबसे बढ़िया बात ये लिखी है, वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभा। गीता की गीता प्रेस की बात है, गीता प्रेस हुई शेठ जी ने जो गीता प्रेस खोला है उसका तात्पर्य क्या है कि सबको परमात्मा से प्राप्ति हो जाए। यहां बात चले थी, कई लोगों ने कहा कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने मकान बनाए हैं, इतना अन्न इकट्ठा करते हो, इतना घी इकट्ठा करते हो, इतनी चीजें इकट्ठी करते हो, मनुष्य एक दिन दो दिन तीन दिन बरात रहती है उसमें उकता जाते हैं, आप तीन दिन चार चार महीना तक का सब सामान इकट्ठा करते हो, इतना क्यों करते हो? मेरे सामने की बात है। उसका शेठ जी ने उत्तर दिया कि आध्यात्मिक एक लाभ की बात है, उस लाभ के लिए मेरे को उसका मालूम है, उस वास्ते में सब भाई बहन उस तत्व को प्राप्त कर रहे। तो उस तत्व को प्राप्त नहीं करते हो तो यहाँ आने का सत्संग करने का क्या मतलब हुआ, इधर ठहरने का क्या मतलब हुआ? शेठ जी की इतनी जो तत्परता से जिसके लिए कितने मकान बन गए, सैकड़ों हजारों मेरे को पता नहीं है इतने मकान है, छह विभाग एक हजार के लगभग मकान है, छह नंबर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर की तब ऐसे की तब छह है इसमें हजार कमरा बताते हैं। इतनी मेहनती उम्र थे, इतनी मेहनत का तात्पर्य क्या है? हजार आदमी भी परमात्मा प्राप्ति करने वाले नहीं तो इतनी मेहनत का क्या मतलब हुआ? कुछ आदमी निकले हैं, कई आदमियों की स्थिति हुई है ऐसी, परंतु पूर्णता बहुत कम आदमियों की, पूर्णता बहुत कम आदमियों की है, और उसमें साधन इतना सुगम होगा मैंने कहीं नहीं देखा है। मेरा फिरने का काम बहुत बड़ा है। अभी इन वर्षों में कम फिरता हूं, इसमें बहुत फिरा हूं, मेरे जैसा फिरने वाला कम आदमी मिलेगा, इतना फिरा हूं देखा हूं, इतनी पुस्तकों भी देखी है, इतने आदमियों से मिला हूं, सत्संग वही नहीं आ रहे। ऐसी सुगम बात मैंने देखी है, आपने देखी और बताओ। पारमार्थिक उन्नति इतनी सुगम सरलता से, इसमें भविष्य नहीं है और क्रिया और पदार्थ की जरूरत नहीं है। तीन चीज, ना तो भविष्य है, ना आगे कल होगा परसों होगा, ऐसी बात नहीं। ये बात कहीं भी मिलती नहीं है। आप हिंदू के सामने में कहता हूं, किसी जगह में मिलती तो आप बताओ, बताओ आप दो चार जगह भी बताओ जिसमें भविष्य है, क्रिया नहीं और पदार्थ नहीं और भविष्य नहीं, तत्काल प्राप्ति हो जाए। ऐसी कई बात मैंने देखने में आई, मेरे देखने में पढ़ने में समझने में कहीं भी ऐसी आई नहीं। आई हो तो आप बताओ, अब कहा वैसे शुरू कर दूंगा क्रिया मांगा पूछेगा। इसलिए मेरी जानकार में मेरे को नहीं मिली है, मेरी जानकारी में मिली नहीं मिली है। आप बताओ तो जानकारी हो जाएगी। जानकारी से वैसे करना शुरू कर दूंगा, दो जगह तीन जगह चार जगह पांच जगह सात जगह ऐसी बात मिलती है। एक जगह ही मिलती है, दो जगह मिलती ही नहीं है मेरे दृष्टि में। आप बताओ, खुले बताओ, खुले खुले डरो करो, बिल्कुल खुले खुले बताओ। जिसमें भविष्य नहीं तत्काल प्राप्ति होती, बताओ बोलो। मेरे आनंद होगा, हमारे मेरे मन में आनंद होगा, खुशी होगी, आनंद आएगा। ऐसी सुगम बात, इतनी सरल बात और परमात्मा तुम्हें प्राप्ति हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए, बताओ बताओ कहीं जगह मिलती हो तो बताओ, कहीं भी। मैंने कहता देखने में आता तो हमारे गुरु जी, हमारे गुरु जी है, यू तो मैंने कहा, यू तो कह रहा हमारे गुरु जी से मेरे मातो रहे हूं। मैं अनजान पर नहीं बोलता हूं, मेरे अनजान पर मैं नहीं बोलता हूं, परंतु मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, मैं समझाने वाला नहीं हूं। बताओ कोई कहते भविष्य है ही नहीं, वर्तमान में क्या मुझे तत्व की ऐसी सुगम बात, तीसरी बात किसी जगह ही हो, कहीं भी हो, देशों में विदेशों में किसी जगह ही, बताओ कैसा बैठा बताओ। यह ऐसी बात है, ऐसी बात कही होगी बताओ। उसमें अभी निगाह करने से, समय देने से पता लगा है, फिर थोड़े आदमी है, थोड़े गलती अभी नहीं है, पूर्णता की प्राप्ति बढ़े तो बहुत कम है। और अगर ये बने हुए साधन में करने वाले ऐसे पांच सात दस आदमी है, अपने में। आप बताओ कहीं, बताओ कहीं भी और बताओ। इतनी बढ़िया बात, इतनी सरल, इतनी सुगम मैंने कहीं नहीं देखी है, मैंने कहीं नहीं देखी है, कहीं सुनी नहीं है, किसी भाषा में देखी नहीं है, सुनी नहीं है। बताओ भाई बहन सब बताओ। अपने अपने गुरु जी को तेज कहते हैं, पर सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति भविष्य नहीं जिसमें, और क्रिया नहीं और पदार्थ नहीं, क्रिया भी नहीं पदार्थ भी नहीं है और भविष्य भी नहीं, बताओ। इतने दुर्लभ चीज सुगमत आश्रय प्राप्त होती है जिसमें भविष्य नहीं, तत्काल प्राप्ति होती है, अपार प्राप्ति आज ही अभी अभी अभी। ऐसी बात और जगह कहीं मिली नहीं है, हमारे यहां छपी हुई है, हमारे यहां छपी हुई सब छपी हुई। ये पौना समूह दिया हुआ है, जितने सत्संगी है मतलब कोई नहीं लिया हो तो ले सकते हो, वहां समूह दिया हुआ है, साफ छपी हुई बात है। परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है, पराक्रम है, तत्काल होने वाली, तत्काल तत्काल होने वाली है परमात्मा की प्राप्ति। छाप कर दे दी सबको, फिर आप जागृति होते ही नहीं, आपके आते ही नहीं मन में, बोलो आप लोगों के आनंद होना चाहिए। अपने मारवाड़े में कह रहे घूगरा बन जैसे घूगरा, पगा में घूगरा बन जैसे है ऐसा नाचने लगे जैसे, इतनी सुगम बात, इतनी सरल बात, कहीं देखी हो तो बताओ, आप बताओ कहीं थोड़ा सब सब गया। इतनी सुगम इतनी बढ़िया बात, फिर आपने चेत नहीं होता है, होश नहीं होता है, कितना उत्साह होना चाहिए, सदा के लिए कल्याण हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए और परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए, आदमी की उन्नति हो जाए, ऐसी बात बताई है। ध्यान देकर सुना तो नहीं आप लोगों ने, कहीं भी ऐसी बात मिलती नहीं है, छाप कर देती सबको, दूध लाल लाल साहिब में सब गया, दूध पाना यही पाना और सब है, कई जगह सब गया है, कई गांव में सब गया, कलकत्ते में सब गया, ऐसा कहना नकल, कई जगह सब गया, सूरत में सभी समाचार मिला हमें, सभी कई जगह सब गई है, यहाँ सबको दिया हुआ है, कोई नहीं लिया हुआ बात जा रही है, नहीं लिया ले लो, कोई पैसा लगता नहीं, एक पुस्तक छोटी सी वह छाप करके सबको दी है, सबको सबको दी है, कमरा में जा जाकर दी है, ऐसे नहीं ले तो ये पुस्तक कमरा में जाकर जा दी है, हर एक कमरा इतना है जिसमें आदमी रहे सब कमरा में जाकर दी है, ये बात से पड़ी मैं ऐसा विशेष बात से पड़ी ले से पड़ा इतने सदम से कमरा में जाकर दिए, कमरा में इतने पर भी आप गए आंखें नहीं खुलती, यहाँ इकट्ठे क्यों हुए, यहाँ आए हैं किस मानता है, जब परमात्मा की प्राप्ति नहीं करो तो क्यों आए यहाँ, भगवान आज ही मिल सकते हैं, भगवान आज ही मिल सकते हैं, आज ही मिल सकते हैं, किसी को नहीं मिली वैसे ले ले लो, फिर ले लो, सब कमरा में जाता कर दी, कमरा में मेरे पास समाचार आया है कि सब कमरा में दिए है, सब आदमियों को दी है, मुसाफिर आते हैं उनको देते हैं, भगवान आज ही मिल सकते आज ही, ऐसी विशेष बात हमारे देखने में नहीं आई, हमारे देखने में कहीं आई नहीं है, और जगह ऐसे देखने में आई है, आप लोगों को देखना है बताओ, आप लोग बताओ, बिल्कुल मुफ्त में। आप लोगों को आनंद आना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। बात कही को कई लोग हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, तो देखो पुस्तक में लिखी हुई है। यानी भी गुरु बनाओ फिर मिलेगा, चेला बन जाओ, ये बिल्कुल नहीं है। चेला बनने की कोई जरूरत नहीं है, गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुस्तक पढ़ी है, देख लो, ऐसे समझ में नहीं आ रही, पूछ लो, हमारे को पूछ लो, और भी मिल रहे दो चार आदमी है, उनको पूछ लो, चाहे तो पैसा आता हूं ऐसा तो विवाद ही पूछ लो, पढ़ लो। इनमें कहीं भी देखी हो तो बताओ, कोई भाई कोई संस्था में किसी संप्रदाय में देखा हो बताओ, विदेश में बताओ, हिंदुस्तान बताओ, कहीं भी आओ, पशु छपी हुई नहीं मिली है तो ले लो, एक कोड़ी एक लगे थी, एक पैसा नहीं लगे, वो बताओ। भगवान आज ही मिल सकते हैं, आज ही मिल सकते हैं, आज ही मिल सकते हैं। ऐसी सुगम बात, सरल बात, और वह कोई तत्परता लगना चाहे तो बताने वाले तैयार है, बताने वाले बोलो। कैसी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सामान्य बात है, सबके लिए छोड़े बात है। क्या पूछ सकते, कहीं नहीं मिली हो तो ले लो, जिनके पास न हो अभी कह दो हमारे पास नहीं है तो अभी ले लो, अभी मंगा ले, अभी पूछ सभी हुए आप नहीं है क्या, नहीं है ले लो, पुस्तक दे, पुस्तक ले आओ, ले पास वो ले लो, जिन भाइयों के बहनों के पास ना वो ले दो, कम हो जाए छपा देंगे और छपा देंगे, कम पड़ेगी तो छपा देंगे, लेकिन है जितने ले लो, अभी तैयार नहीं मिलेंगे छपा देंगे, सबको दिए, सब कमरों में जा जाकर दिए, कमरों में कहा वो दिया नहीं, वो तो कल्याण में भी निकली है, कल्याण में भी नहीं है, आज ही बचो से, आज ही पन्नो है ना, वो भी है साधकों के प्रति, तीनों मार्ग की बात इसमें, और वो कल्याणकारी पुस्तक है ना, तीन सुगम मार्ग वो भी मिलती है यहाँ, कल्याणकारी सुगम मार्ग भी है, आप बताइए ना, सबको दी गई, कमरा में जाता तो दी गई, कमरा में सबको दी, अब कोई शायद नहीं रहा, कोई नया आदमी आ गया होगा तो ही रहा हो, 3000 करीब वितरण होगी, 3000 तो हजार है, जो जो कोई मांगी ना, जितना लोग बाहर का भी और का भी, नहीं कोई कोई आदमी, कोई कोई है हमारे को नहीं मिली है, नहीं मिली है वो ले जाओ, हाँ नहीं मिली है मुफ्त में दी है, मुफ्त में पैसा नहीं है, कहीं भी ऐसी बात मैंने सुनी नहीं है, कोई आई नहीं है किसी संस्था में, बताने वाले भी कोई कोई है, इस बात बताने वाले भी, और क्या चाहते हो आप, सत्संग के बाद में ले जाना पुस्तक, बिल्कुल मुफ्त में, कुछ को भी अग लगा नहीं, बैलों के बीच में भी वहां मिलते हैं ना, वहाँ दुकान पर मिलती होगा? दुकान पर नहीं है, नहीं है दुकान पर, पन्ने है केवल, ये तो है पन्ने तो है, पुस्तक नहीं है। पन्ना तो है, पुस्तक नहीं है, फिर सब जाएगी, ये तो और सब जाएगी। आप नाम लिखा दो, आप नाम लिखा दो, पुस्तक सब जाएगी, है जितनी ले लो, नहीं सब जाएगी। देखने वास्ते पुस्तक दी है, आप देखो, तत्परता से काम करो, देखो प्राप्ति होती है नहीं होती है, करो। बात बनाने वाले बताने वाले भी तैयार है, बहुत थोड़े है। आप सत्संग करना चाहो तो यह पुस्तक जो छोड़े है सबको, सबको दिए और सब चाहिए। आप नाम निकाल दो अपना, कोई प्रोसेस जरूर नहीं। इतनी बात बढ़िया, फिर भी आप तेज नहीं कर रहे हो, सब करे इतनी बड़ी बात, जिसे समझ में नहीं आवे तो पूछ लो, पूछ लो भाई कैसे करे, किसने करे बता मुझसे। अरे मैंने छोड़े कहा है, मैंने व्याख्यान में चोरे बात कही है, कई बार कही है, संकोच होता है, आप उकताने जावे तो रोज ने क्या कहता है, ये इसमें भविष्य नहीं है, अरे क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, पदार्थ क्रिया भविष्य नहीं है, पदार्थों की जरूरत नहीं, क्रिया की जरूरत नहीं है, भविष्य नहीं, तत्काल तीन बात है, पना तो मिलता है, ये पना तो छुपा हुआ है, लाल साहब छपा है, अब लाल साहब छपा है और कई जगह छपे, कई जगह छपा है, भेजा है वहां समाचार आए, हमने छपाया है, हमने वितरण किया है, समझ रहा है। और पूछ रहे आप अपने मन में निराश न होएंगे, हमारे को नहीं मिलेगा, सबके लिए ये भी तीन हो जाता, थोड़ा ठहर जाओ सब जाएगी, सब से मिल जाएगी। इन्हें अपनी जागृति नहीं होती, तत्परता से नहीं लगते। और मनुष्य शरीर मिला क्यों है, मनुष्य शरीर का तात्पर्य क्या है, मनुष्य शरीर का तात्पर्य यही है परमात्मा प्राप्ति करना, जिसके लिए मनुष्य मिला है, छोड़े साफ करके दे दिया। यही बात, एक ही बात आपको कई बार कहा है, केवल आप बांध ले और उद्योग करे, भाई पढ़ाई करा गई, कोई करने की जरूरत नहीं, क्रिया की जरूरत नहीं, पदार्थ की जरूरत नहीं, भाई इतने रुपये हो, इतना चीज हो, हर एक जगह से चेला बनता है तो हजारों लाखों रुपये लगित करते हैं, लोगों के लाखों खर्च होते हैं, लाखों ही व्याख्यान देते रुपये, यदि इसमें कोई खर्च नहीं, क्रिया की जरूरत नहीं, केवल मान लो ये सब परमात्मा है। सब मैंने कहा है, फिर सुना दूंगा, राम राम राम राम राम राम, ध्यान देकर सुने। जैसे गेहूं की खेती होती है, उस खेती को जानने वाले कहते, तुम्हारा खेत गेहूं से भरा हुआ है, बहुत अच्छे गेहूं है, लोग जानकार कहते हैं, अनजान कहे घास भरा है, गेहूं का एक दाना ही नहीं है, एक दाना नहीं है, एक दाना खेत भर में एक दाना नहीं गेहूं का, सब गेहूं से भरा हुआ खेत, जानकार कहते गेहूं भरा हुआ है, सब गेहूं निकलेगा, ऊबे आ जाएंगे, गेहूं आ जाएंगे और गेहूं आएगा ही। जैसे गेहूं की खेती, गेहूं नहीं दिखता, घास दिखता, अनजान आदमियों का आचार्य ये है, कहते ठगाई करते हो, ठगाई है, ये क्यों है, ये तो घास है, अरे घास नहीं है, क्यों है, खा जाए तुम्हारी गाय हमारा गेहूं खाएगी, ये गेहूं है, ये दाने खाया, एक दाना भी गेहूं खाया नहीं, फिर हमारे सब खेती में गेहूं खाएगी, गेहूं खाएगी, गेहूं खाएगी, गेहूं रहते लोग, खेत का खेत सब भरा हुआ गेहूं से, तो गेहूं में गेहूं दिखता नहीं, ऐसे परमात्मा है सब, सब ये गेहूं खेती, गेहूं खेती, गेहूं सब परमात्मा है, एक केवल आप मान लो, जिसको प्राप्ति करना हो वो मान लो। शास्त्रों में लिखा है एक श्याम, वो भी सिद्ध वेदों में आता है, मैं एक ही अनेक रूप से प्रकट हूँ, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए, एक परमात्मा है अनेक रूप में, तो कम से कम ये संबंध से परमात्मा का रूप है, आप निश्चय ध्यान कर लो और आपको प्राप्ति होगी, आपको धोखा नहीं होगा, ठगाई नहीं होगी, ठगाई एक पैसा भी लगता नहीं, आपसे कोई पैसा भी एक पैसा भी लेता नहीं, कोई पैसा लाओ हमारे यहाँ लाओ, गुरु बनाओ उनमें पैसे लगते हैं, हम कोई गुरु बनाना नहीं, पैसा लगता नहीं, मोहत में पुष्प छापी दी है उसमें है जितने ले जाओ, ले जाओ पढ़ो दे जाओ सबके लिए, फिर सब जाएगी खत्म हो जाएगा, तो सब जाएगी, सपने में थोड़ी देर लगेगी, वहां थोड़ी देर मिल जाएगी, ये बात है यार, ये पन्ना तो मिलता है, अभी कहते हैं पुस्तक भी है, अभी तक पुस्तक भी है, तो एको हम बहु श्यामा एकाकी नरमते, उपनिषद भेद की बात है, भेद की, अकेला रमण नहीं हुआ, अकेला नरमते, अतः एको हम बहु श्यामा बहुत हो जाओ, तो बहुत रूप से जड़ रूप से वही है, चेतन रूप से वही है, भेड़ बकरी हाथी कीड़ी छोटा जीव दूरबीन दिखे ऐसे जीव भी परमात्मा है, स्वरूप परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, ये साक्षात परमात्मा है, आप मान लो और देखो, ये तत्काल हो तत्काल, आपके मांगने में देरी हो गई, प्राप्ति में देरी नहीं हुई, प्राप्ति में देरी नहीं हुई, नहीं हुई, ऐसी शुभ बात, हमने वही अपनी उम्र में कहीं ऐसा देखा नहीं, इस विषय में मैं लगा हूं, लगा हूं अभी, ये सब भगवान, सब भगवान, वासुदेव सर्वम, सातवां अध्याय का 19वां श्लोक है, भगवद गीता के सातवां अध्याय का 19वां श्लोक, बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्वती, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभ, 19वां श्लोक है गीता में, उपनिषद में आया है, एक और विस्तृत लेख, इस विषय का एक विस्तृत लेख अभी दिया है, गीता पर इसमें दे दिया है, कल्याण में सुनेगा, कल्याण में सुनने के बाद कुछ सुनना चाहेगा, वो दे दिया लेख, इतनी पुस्तक तैयार, बताने वाले तैयार, आप सुनने वाले जिनमें कोई उत्साह नहीं, उम्मीद नहीं, ऐसा काम बढ़िया कोई है नहीं संसार में, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, इतनी विशेष बात, यह सबके लिए, सबके लिए, लोग कहते हैं आपके सत्संग अच्छा होता है, अच्छा हुआ है, लोग कहते कहीं सबको कहते हैं, सबसे प्रार्थना है, सब आप खुद भी परमात्मा है, साक्षात परमात्मा आप स्वयं और ये सभी परमात्मा है। जड़ चेतन है, संभाता ये चेतन है, वृक्ष आदि सब परमात्मा स्वरूप है। एक परमात्मा ही अनेक रूप से प्रकट हुए, वेदों की बात है, गीता की बात है, शास्त्रों की बात है, संत महात्माओं की बात है, सब गवाह है, सब के लिए सामग्री सब तैयार है, बताने वाले तैयार है, सुगमता से बताने हुई है। हम सब एक साथ के रूप में हम तो समय दे दो बताएंगे, बारी आए समय दे दो तो बताएंगे। उत्साह नहीं हम करें, अब कह दो तो हमारे हमारे बताओ मत भाई असली भीतर से लगते रहे। तैयार हो जाओ, आप पहले पुस्तक ले लो, पन्ना ले लो, जिनके पास पन्ना नहीं है पन्ना ले लो, पुस्तक नहीं पुस्तक ले लो, और सब जाएगी। गेहूं की खेती में गेहूं दिखते है, गेहूं का खेत है उसमें गेहूं दिखता है क्या? घास है घास, जानकार कहते हैं गेहूं बहुत अच्छी, तुम्हारे गेहूं बहुत बढ़िया, खेत में गेहूं बहुत बढ़िया है, एक दाना नहीं है एक दाना गेहूं का, ये सब गेहूं में सब गेहूं, क्योंकि सबके मूल में गेहूं ही थे, गेहूं से ही पैदा हुआ है, गेहूं ही पैदा हुए, ये गेहूं की खेती है, बाजरे की खेती है, जौ की खेती है, खेती है मक्का की खेती है, मक्का उसे उसे खेती वाले कहते हैं मक्का बहुत बढ़िया है, ज्वार ज्वार बहुत ठीक है, तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत धावना न खा जाए तो गाय भैंस खाएगी, देखो हमारी बाजरी खाएगी, खेतों कहते बाजरी खाएगी, बाजरी एक दाना नहीं, हम बाजरी खाएगी, जो जो बाजरी है बाजरी खेत बाजरी भगवान ही प्रकट हुए, अपने आप को भी अपने अपने शरीर परमात्मा का परमात्मा केवल मान लो शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। इतनी सस्ती बात, जैसे गेहूं का खेत है जो खेत है, भागवत में बताते महाराज भागवत बता रहे हंस गीता में, सनक आदि को ने जाकर ब्रह्मा जी से पूछा है और ब्रह्मा जी को जवाब नहीं आया, ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आया, तो भगवान हंस का रूप धारण कर रहा है कि ब्रह्मा जी को बाहर भी दे देगा, हर्ष रूप से हर्ष गीता है वो भागवत में, हर्ष रूप से आए, क्या पूछते हो कि आप कौन हो, कि आपका प्रश्न शरीर के लिए है कि आत्मा के लिए है, शरीर के लिए तुम भी हो वही हम है, पूछ प्रश्न कैसे बनता है, आत्मा आप है वही हम है, आप प्रश्न कैसे बना, ये पूछना कैसे पड़ा, हर्ष भगवान ने कहा वो सब बताया भागवत में, देखिए भागवत में मनसा वचसा दृष्टिया गृहते अन्य भी इंद्रिय आम एव न बतो अन्य प्रतिबुद्ध दो अन्य सा, विचार के द्वारा ये बात मानो, कर्म से मन से वचन से और इंद्रियों से जो ग्रहण आता है, जो सुनने में आता है, जो समझ में आता है, अहम एव मैं ही हूँ, मैं साक्षात मैं हूँ, अहम एव न मत तो अन्य मेरे से दूर है नहीं, विचार द्वारा इस बात को समझ लो, मान लो, पान लो तो मैं ही हूँ साफ कह भगवान ने भागवत कर दो, भागवत का उपनिषद का गीता जी का ये श्लोक है, इसका विस्तार से आया लेख वो कल्याण में छपेगा, फिर आ जाएगा कल्याण में मिलेगा आपको, अब कृष्ण छापे हुए तो संपादक जो ने भेज दिया था, यहां से भेज दिया, लेकर पूरा भेज दिया। ये बात है, समझना चाहिए सबको। कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते अन्य से जो ग्रहित है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, न मत तो अन्य मेरे जो नहीं है, मैं ही हूँ। इति बुद्धि दो मन जैसा विचार के द्वारा विचार हो, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, वासुदेव सर्वम। ये उन्नीस श्लोक वासुदेव सर्वम, आप केवल मान लो। मूर्ति मानते हो, पुस्तकों को मानते हो, साक्षात परमात्मा को मानो, कैसी बढ़िया बात है। आप स्वयं भी वही हो, वही स्वयं हो, स्वयं भी, स्वयं भी। गेहूं के खेत में गेहूं का दाना एक नहीं निकलता, परंतु सबके सब गेहूं है। बाजरी का खेत है, बाजरी नहीं निकलती, पर सबके सब है। ये पेड़ है, क्या है, आम है, आम नहीं दिखते, आम कहा दिखते, बस सब आम है, आम है, आम लगते। इस तरह से सब का कहा हुआ है, वो परमात्मा है, परमात्मा सबके लिए बड़ी शुभ बात। कोई कैसा ही हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, पारसी हो, कोई हो, कोई किसी समुदाय का, किसी समुदाय का, किसी देश का, बेला चीन का, जापान का, इंग्लैंड का, किसी किसी देश का हो, किसी देश में हो, सब का अधिकार, सब के सब मनुष्य मात्र, मनुष्य मात्र अधिकारी। ऐसी चौड़ी बात है, कई जगह लिखा है, मना देखते हैं भागवत में, कई जगह आया है, आप ख्याल नहीं करते, देखते ही नहीं, दृष्टि नहीं डालते, सोचते ही नहीं। यहाँ आए क्यों है, यहाँ इतने इकट्ठे क्यों हुए, बहुत ज्यादा थे, अब तो थोड़े रह गए, पर थोड़े भी रहे क्यों रहे, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अरे इतनी प्राप्ति सुनो, बताते उसके अनुसार आप करो साधन, लाभ होगा इसमें तो संदेह है ही नहीं, पूर्णता भी हो जाएगी, पूर्णता को पूर्णता हो जाएगी जल्दी, तत्काल आज का आज ही पूर्णता हो जाएगी, भविष्य नहीं। ऐसी बात भी नहीं मिलती, बहु नाम जन्म नाम मानते ज्ञान मान वाम प्रपंचते, ऐसा बहुत जन्म होगा था। अरे बहुत जन्म हो चुका, अंतिम जन्म है ये, बहु नाम जन्म अंत अंत अंतिम जन्म ये, बहुत जन्म हो चुके, बहुत जन्म अंतिम जन्म है। ज्ञानवान क्या, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, यदि माम पर देते मेरे शरण होता, इस प्रकार से वासुदेव सर्व अपने आप को कहता है, सब के सब परमात्मा स्वरूप है। ऐसी शुभम बात भैया मैंने सुनी नहीं है, कहीं भी सुनी नहीं है। कहीं भी सुनी हो तो आप बताओ, कल्याण में दिया है और किसमें छापा है वो तो संपादक जन है, प्यार से लेख भेज दिया है, एक कल्याण दो छाप है। जी इसमें आंसू संपद्यते आंसू जरयति कोशम, ऐसे शब्द है, उनका क्या अभिप्राय है? भागवत में जैसे कपिल उपाख्यान में या और भी जगह आंसू संपद्यते आंसू जरयति कोशम, ये आंसू शब्द आया है, और भगवत गीता में भी अचरेण आदि गच्छति, ये सब आया, इनका क्या तात्पर्य? तत्काल ये तो बताया, भाई नहीं है भविष्य नहीं है, यही तो बात है। अचिरे हरी गति से अशु पर युतिष्ठते प्रसन्न चेतसो पर अशु पर युतिष्ठते अशु अशु जल्दी एकदम जल्दी। गीता में लिखा है कई बार आया है अचिरे आना केवल मान लेना है, कोई पैसा लगे नहीं, टका लगे नहीं, कोई विद्या अध्ययन करना पड़े नहीं, कोई परिश्रम लगे नहीं, केवल स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो। यार अभी कर लो, आज कर लो, आज अभी अभी आज भी अभी गोस्वामी जी ने लिखा है बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जाए। अनेक जगह बिगड़ी हुई बात, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम कुसुम छोड़ दो और राम भाई अपने घर हो, आज आज अभी आज सुझे अभी। और काम क्या है, इससे बढ़कर काम क्या है, फिर बात हो कर लो दूसरा काम कर लो, बोले गृहस्थ रहे हो इनको साधु बन जाओ ये नहीं, घर छोड़ दो चले जाओ ये नहीं, जहां हो वहां आए, ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो बालग्रस्थ हो सन्यासी हो कोई हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो इतने ही है, इतने ही है। अपने पृथ्वी मंडल के ऊपर इतने ही है, हिंदू है मुसलमान है ईसाई है यहूदी है और पारसी, पासों से बाहर हुए तो कोई और होगा हमें पता नहीं है, इतना तो हमने सुना है। हिंदू है ईसाई है मुसलमान है यहूदी है और पारसी, इसके सिवाय कोई हो तो आप जानो, हमने कोई खोज नहीं की है, सुना है इतना, और कोई हो मनुष्य मात्र कोई कोई मनुष्य किसी भी सुना हो सबको प्राप्ति हो जाती मनुष्य मात्र को भाई को। और आप सत्संग करने वाले हो कम से कम दूसरों क्या कहे, मुसलमान यहाँ नहीं है यहूदी नहीं है ईसाई नहीं है कोई है तो सबसे पता नहीं है तो वो कोई होगा तो हिंदू हिंदू है सब सब में सब के लिए पाना साफ दिया पुस्तक साफ दी फिर भी साफ दी तरह तरह युक्तियों से प्रश्न प्रण करो तो प्रण का उत्तर में सब में सरल इतनी बढ़िया इतने ऊंचा दर्जे की बात सबसे श्रेष्ठ इससे श्रेष्ठ कोई है नहीं। छठे अध्याय के 22 में यंग लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नातिन्दत, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ होता ही नहीं कोई और दुख पहुंचता ही नहीं, तब विद्या दुख संयोग वियोगम। छठे अध्याय का 22 और 23 श्लोक तम विद्या दुख संयोग अभियोग योग ऐसी बात है सबके लिए, स्त्री और पुरुष हो बालक हो बूढ़ा हो जवान हो कोई हो। अब भगवान नाम कीर्तन करो, अब कीर्तन करो प्रेम से भगवान नाम रो कीर्तन मस्त हो जाओ, कीर्तन मस्त हो जाओ, कीर्तन की नगर में विश्व दो आने।